zostałem wciągnięty do dyskusji dość głębokiej, religijnej. Zaczęło się od pytania, czy Jezus umarł. Potem było jeszcze ciężej, ale co chciałem powiedzieć, pociąg spóźnił się do Bandarabas 3 godziny, co na trasie, która ma 1500 kilometrów, no nie powinno aż tak bardzo dziwić. To tak jakby pociąg z Warszawy do Krakowa spóźnił się pół godziny, co ma zresztą przecież w zwyczaju robić notorycznie. A ja sam dzisiaj miałem bardzo, ale to bardzo wątpliwą przyjemność podróżować pociągiem spółki PKP Intercity na trasie Katowice-Warszawa, który według rozkładu pokonuje tę morderczą trasę 300 km w ciągu 5 godzin i 30 minut. Nie udało mu się to, spóźnił się minut 40, a temperatura w przedziale była no, na granicy udaru mózgu, więc tak sobie myślę, że jeśli o Iranie ktoś mówi, że to kraj trzeciego świata, to ja bym się ugryzł w język, bo może czasem zabraknąć skali dla Polski. Już zupełnie pomijam tego rodzaju szczegóły, jak to, że zamiast palm i papug witają człowieka w Warszawie gołe drzewa i wyściełana gołębimi odchodami ulica Poznańska. Moje drugie spotkanie z baludżami miało miejsce w zupełnie innym miejscu, w Esfahanie, w centralnym Iranie. Tam co prawda nie spotkałem baludża, ale spotkałem kogoś, kto mam nadzieję, że wreszcie mnie zabierze do tej prowincji. Nigdy nie byłem jeszcze w Sistanie i Baludżystanie. To dlatego, że wydaje mi się, że warto mieć tam kogoś po prostu tamtejszego. Tam panują warunki no, bardzo plemienne. Struktury plemienne są niezwykle istotne jeszcze. I no, nie sposób tak po prostu wjechać sobie do wioski i zacząć robić zdjęcia. Trzeba mieć zgodę szefa tej wioski. Trzeba no, umieć po prostu z tymi ludźmi rozmawiać. A w Esfahanie miałem przyjemność poznać imana, który w Zahedanie, dużym mieście w Sistanie, Baludżystanie, mieszkał przez 24 lata. I no, historii o imanie jest bardzo, bardzo wiele. Chociażby taka, że jest w tym momencie w trakcie pisania książki o Polsce, o czasach II wojny światowej, o dzieciach, które znały się przed wybuchem II wojny światowej, które potem wojenna zawierucha rozgoniła gdzieś po różnych częściach świata i spotykają się ponownie w Polsce w latach 50. Bardzo, bardzo ożywcze spotkanie, bo no, no, trzeba było sobie szybko przypomnieć, jakie piosenki na przykład Hanka Ordonówna śpiewała w roku 1933. Bo gdzie mieszkała, to nie wiem do tej pory, jeśli ktoś ma taką informację, gdzie Ordonka mieszkała w miarę tuż przed wybuchem II wojny światowej w Warszawie, to bardzo proszę o taką informację. Jestem z imanem w kontakcie i obiecałem zresztą troszeczkę popracować nad szczegółami do jego książki, jeśli chodzi o topografię i nazewnictwo przede wszystkim Warszawy. Druga historia, która wiąże się z imanem, wyszła zupełnym przypadkiem. Iman jest także fotografem i akurat pracował nad stelażem do swojej kamery, takim Steelicam, który no, kosztuje fortunę z irańskiej perspektywy, gdyby chciało się go kupić. Natomiast Iman postanowił skonstruować takie urządzenie samemu. Wykorzystał do tego jakiś stelaż i pytam go: Iman, słuchaj, co to jest za stelaż w ogóle? Skąd ty go wziąłeś? A Iman mówi: wiesz co, a w 1384 kupiłem w Zahedanie plecak amerykańskiego żołnierza, który został zastrzelony w Afganistanie. Wszystko tak naprawdę po irańskiej stronie Baludżystanu można kupić. Wszystkie przedmioty należące do amerykańskich żołnierzy, którzy w Afganistanie byli zabijani. I pan pokazał mi ten cały plecak. Miałem w rękach no, plecak jakiegoś amerykańskiego nieszczęśnika, którego wysłano tam, żeby dbał o wolność i demokrację. Podobno w Baludżystanie bez problemu można kupić też psa, na przykład należącego do amerykańskiego żołnierza. Muzyczne spotkanie z Baludżystanem, ciąg dalszy. Thank you. se dojedeli sine čodu mike. Me virona starom, ej chodo obo domike. به قربان همون شهروند خوبت که از زنجیر غیم ای خدا آزادمی که جینم گل بیا و یادم در هوای جینم گل بیا اگه هر جا بشیم و تو هستم هنو واجام شهرانه تو مستم تو از هفت آسمون رفتی گذشتی ولی موهوت ای خدا رو خاک اگشتم نصیب مقام مغنت خدایان به ای بخت بدوم لعنت خدایان. به زندان جهان بودم گرفتار، گلی بودم اسیر دامن خار. دلم دیوانه بود دیوانه تر بود، طبیب آمد به با szczerze mówiąc, jak się nazywa ten wykonawca. Nie wiem, jaki też jest tytuł tego nagrania. Płyta po prostu była podpisana po persku Baludzistani, a więc muzyka z Baludzistanu. No i Agnieszka pisze, że fajna ta nuta, szczególnie solówka. Ja się absolutnie pod tym stwierdzeniem podpisuję. No tak pięknych nagrań z Baludzistanu innych jeszcze nie odkryłem, ale szukam, nie przestaję, a te, które już znalazłem, niewiele temu przed chwilą ustępują. Dziękuję bardzo, panie Jarosławie, na pewno się skontaktuję i kwestie Ordonki uda nam się na pewno umówić i omówić. Dziękuję bardzo. Dominik także po dłuższej przerwie cieszy się i pozdrawia mnie oraz wszystkich słuchaczy. Bardzo w swoim imieniu, imieniu słuchaczy dziękuję. A muzycznie tymczasem wracamy do Teheranu. Kiedy mnie za to fizycznie udało się do Teheranu trochę ponad tydzień temu wrócić, tam trwało coś najlepszego, co może człowieka chyba wracającego do Teheranu spotkać, czyli ogromny, wielki festiwal granatów. Przy czym chodzi mi oczywiście o te cudowne, najpiękniejsze, najwspanialsze i jedyne w swoim rodzaju owoce, a nie jakąś tam broń. No, wszystko można było dostać. Ja nie sądziłem, szczerze mówiąc, że jest aż tyle odmian i rodzajów granatów. Do tej pory granaty mi się kojarzyły z tym tylko, że są albo słodkie, albo kwaśne. Okej, kolorystycznie też wiadomo, tam od prawie takiego perłowego koloru do głębokiego rubinu, ale okazuje się, że w każdym regionie Iranu rosną inne granaty. One się różnią też kolorami swoich tych łupin. No, nie wiem, jak się nazywają te zewnętrzne warstwy granatu. Można było oczywiście spróbować tych wszystkich granatów. Można było napić się świeżo wyciskanego soku z granatów. Można było dostać wszystko od szamponów granatowych po bardzo popularny w Iranie lawoszak, czyli taki prasowany i odparowany sok z owoców, między innymi właśnie też z granatów, oczywiście z ich wielu różnych odmian, on jest prasowany do takiej grubości, powiedziałbym, no może 2 mm, jest znakomitą przekąską, czymś, co można jeść zamiast jakiejś słodyczy na przykład. Na pewno bardzo, bardzo zdrowe. My do Teheranu muzycznie wracamy dzięki kolejnej nowej płycie, którą przywiozłem tym razem. Płyta wydana w roku 2014, całkiem niedawno temu. Jej autorem jest Siamak Salehi, urodzony w październiku 1981 pierwszego roku, jak głosi notka biograficzna zamieszczona we wkładce do książki. Zaczynał od gry na tombaku w wieku 7 lat, czyli na tym gobletowym bębnie. No ale jego debiutancka solowa płyta to nagrania, na których gra na setarze. Jego głównym nauczycielem muzycznym był Masud Shaari. I cóż, no Masud Shaari, jak słuchacze Radia Teheran już pewnie doskonale wiedzą, ma często takie ciągoty, powiedziałbym fusion, które nie zawsze muszą się sprawdzać, stąd nie do końca wiedziałem, czego można się spodziewać po płycie z Yamaka. Są tutaj instrumenty typowo irańskie, jak barbat, czyli ud, jest setar, na którym gra właśnie Siamak Salehi. No ale są też inne instrumenty, jak skrzypce, jak wiolonczela, jak gitara, jak harfa, elektryczna gitara, jest też tabla. Można było zatem się spodziewać jakiegoś takiego miszmaszu, z którego niewiele będzie wynikać. Ja muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony efektem, a oto jego fragment. Thank you.

دلم سرا رق و سرا رنگین برا رق سرا این آقه خون افشم که من هر تا پشامی میزنم Thank you. غرق آن سیل اشک دریا مرا لا دریا ای تو زیبا ای تو دریا تن خسته ام دریا آسمان چشمان تو Twoich oczu wzywa mnie do miasta pełnego chwały, pełnego światła, samego Boga. Łzy Twojego nieba zmieniają się w powódź. Niebo Twoich oczu zakryte jest chmurami. Tak właśnie śpiewał m.in. Siamak Salehi przed chwilą. I mogę tylko potwierdzić, doświadczenia Siamaka nigdy, nigdy nie patrzcie irańskim kobietom w oczy. Bo tego potem nie sposób zapomnieć. Zbliża się godzina czwarta w Polsce. Ja wspomniałem, że takim głównym nauczycielem Siamaka Salehiego, jeśli chodzi o grę na setarze, był Masud Shaari, przy czym pozwoliłem sobie też wyrazić mało pochlebnie na temat jego ciągot związanych z muzyką fusion, ale żeby nie było, że sam Masuda Shaariego nie lubię i nie cenię, przyniosłem jego płytę z 2011 roku, gdzie sam pokazuje, jak potrafi grać na setarze i no, można z tego wywnioskować, że nauczycielem jest faktycznie doskonałym. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Bartek Gil. Mówimy już do usłyszenia i dziękujemy. A do końca dzisiejszego spotkania w Radiu Teheran Masud Shaari na setarze. Do usłyszenia. Thank you.

Thank you.